mówisz, wstał zwykły dzień. Zwykłej kawy łyk, banalne gesty, tak dobrze to znasz. Nic nie zdarza się, znowu omijasz mnie. Pocałunek ten powinien chyba wystarczyć na dzień. Gdy nie będzie cię, na na na na na na. Wkrótce poznamy nowy skład Parlamentu Europejskiego. Zapraszam na Wieczór Wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. W audycji spojrzymy także na wschód, bo ważną decyzję podejmą Ukraińcy. Wybiorą prezydenta. Do usłyszenia dziś o 21:00. Beata Michniewicz i Ernest Zorzuń. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy niedzielę, 25 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. O 7:00 właśnie teraz otwierają się lokale wyborcze. Dziś wybieramy eurodeputowanych. Będą zimowe igrzyska w Krakowie. W tej sprawie decydują mieszkańcy Krakowa, w stolicy Małopolski referendum. A w tym serwisie także sportowe emocje, radość fanów Realu i miłośników Legii. Kogo wyślemy do Brukseli? Dziś o tym zdecydujemy. Lokale wyborcze właśnie zostały otwarte, wybory europarlamentarne rozpoczęte. Startuje 1277 kandydatów. Wybierzemy 51 eurodeputowanych, którzy będą reprezentowali Polskę przez 5 lat. Uprawnionych do głosowania jest 30 milionów 746 486 Polaków. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00. Pamiętajmy o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, przypomina sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. Może to być każdy dokument, w którym będzie fotografia wyborcy, a także najlepiej adres zamieszkania. Może to być prawo jazdy, w kraju paszport, legitymacja. Wyborca otrzyma białą kartę do głosowania w formacie A4, tłumaczy szef PKW Stefan Jaworski. Wszystkie karty do głosowania są standaryzowane. Czyli są zbroszurowane. Każda taka karta jest opisana, jakich wyborów dotyczy. Jest podany numer okręgu i w prawym górnym rogu jest wycięcie specjalnie przygotowane dla osób niewidomych, aby mogli nałożyć nakładkę do głosowania. A Kazimierz Czaplicki przypomina, głosujemy tylko na jedną osobę. Stawia ten znak X, czyli przysłowiowy krzyżyk. Do zamknięcia lokali obowiązuje oczywiście cisza wyborcza. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A w Krakowie podwójne głosowanie. Mieszkańcy wybierają eurodeputowanych, ale będą także oddawali głosy w lokalnym referendum. Są 4 pytania. Organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku, o budowę metra, o sieć monitoringu wizyjnego oraz o rozbudowę ścieżek rowerowych. I przy każdym pytaniu dwie możliwe odpowiedzi, tak albo nie. Właściwą należy zakreślić krzyżykiem. Głos jest ważny, jeżeli ten znak jest klasycznym X-em. Przewodniczący Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Jakub Michaluk dodaje, że krakowianie nie muszą odpowiadać na wszystkie pytania. Mieszkaniec Krakowa idący na referendum nie ma obowiązku, żeby jego głos był ważny, wypowiedzieć się co do każdej kwestii. Czyli głos jest ważny, jeżeli przy pytaniu będzie tak albo nie. Referendum będzie ważne, jeśli frekwencja wyborcza przekroczy 30%. Dodajmy, uprawnionych do głosowania w Krakowie jest ponad 580 tysięcy osób. Do 4 zabitych wzrósł śmiertelny bilans strzelaniny w centrum Brukseli. W szpitalu zmarła ciężko ranna osoba. Na miejscu zginęły 3. Do tych tragicznych wydarzeń doszło wczoraj po południu przed Muzeum Żydowskim. Policja cały czas szuka sprawcy. Osoba, którą policja zatrzymała wczoraj wieczorem, była przesłuchiwana i została już zwolniona. Jest obecnie świadkiem, a nie osobą podejrzaną, poinformowała belgijska prokuratura. Jej rzeczniczka Ine van Wymersz dodała: przeglądamy uważnie nagrania z wszystkich kamer monitoringu, by ustalić sprawcę strzelaniny, który uciekł z miejsca zbrodni. Na miejsce bardzo szybko przyjechał premier Belgii Elio Di Rupo. To prawdziwy dramat. Zrobimy wszystko, by zatrzymać sprawcę tego okropnego ataku. Doszło do niego wczoraj po południu. Sprawca najpierw otworzył ogień do ludzi zwiedzających Muzeum Żydowskie. Świadkowie opowiadają, że to była egzekucja. Strzelał z bliskiej odległości, a następnie uciekł, strzelając także do przechodniów przed muzeum. Nieznane są motywy zabójstwa, ale miejsce wskazuje, że był to atak antysemicki. Prokuratura zastrzega, że to wyjaśni dopiero śledztwo. Ale już teraz wzmocniono ochronę wszystkich miejsc związanych ze społecznością żydowską. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niespodzianki nie było. Real Madryt po raz kolejny triumfatorem Ligi Mistrzów. Finałowy mecz z Atletico na Stadionie Światła w Lizbonie zakończył się wygraną 4-1 dla królewskich. O sportowych emocjach prosto z portugalskiej stolicy, łzach szczęścia i łzach zawodu, Adriana Bąkowska. W Lizbonie mecz oglądało co najmniej 100 tysięcy hiszpańskich kibiców. Większość na głównych placach miasta i w okolicznych restauracjach. Po końcowym gwizdku wśród fanów królewskich zapanowało kompletne szaleństwo. Nie zwątpiliśmy ani na chwilę. To niesamowite, najpiękniejszy moment w moim życiu. Znacznie gorsze humory mieli kibice Atletico, któremu zwycięstwo przeszło koło nosa. Czujemy się fatalnie, zostaliśmy oszukani. Sędzia doliczył 3 minuty, a pozwolił grać 5 minut. Gdyby nie to, Atletico by wygrało. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. A w Polsce radość fanów Legii. Stołeczna drużyna po raz drugi z rzędu i po raz 11 w historii została mistrzem Polski. Przesądził o tym wynik meczu Lecha Poznań z Pogonią Szczecin, zakończonego remisem 0-0. Pomocnik Legii, Michał Żyro, cieszy się z mistrzowskiego tytułu, ale przyznaje, że to kolejne zwycięstwo przed telewizorem, a nie na boisku. Drugi raz z rzędu świętujemy przed telewizorem. W początku mówiłem, że chciałbym zdobyć mistrzostwo na boisku. Chciałem, żeby Lech chociaż 1-0 wygrał i my z Ruchem przypieczętowali tego mistrza i byśmy wygrali przewagą 3 bramek. To było fajne dla kibiców. Mówimy, że będzie fajny stadion, super odprawa i super atmosfera. Mecz Legii z Ruchem dziś o 15:30, 2,5 godziny później. Fani stołecznej drużyny zaplanowali triumfalny marsz ulicami Warszawy na Plac Zamkowy. To był serwis Trójki. Poranek pogodny, ale w ciągu dnia burze zagrzmi na terenie niemal całego kraju. W Zakopanem 20 stopni, w Toruniu 25, w Białymstoku 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Magdalena Karczewska. Dzień dobry, to już 7 minut po godzinie 7. Piękne słońce za oknem, piękna niedziela się zapowiada. Zapraszamy. It's morning. Yes, and what a lovely morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. So good morning. Good morning. Sunbeams will still smile through. Good morning. Good morning to you and you and you and you. Good morning. Good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't wanna say goodnight. Don't say good morning! Good morning! Rainbows are shining through. Good morning! Good morning! Bonjour! Bonjour! Buenos dias! Buenos dias! Buongiorno! Buongiorno! Good morning! Guten Morgen! Good morning to you! Wyśpiewaliśmy sobie Dzień dobry, to teraz pora się przywitać, tak już bez muzyki. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To Zofia Zyblewska, Jerzy Rudolf, a także Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Magda Karczewska. Zapraszamy Was na zagadkową niedzielę. Jak zwykle w niedzielny poranek porozmawiamy o ważnych sprawach. Dzisiaj o bardzo ważnej sprawie będzie. O jutrzejszym dniu? Zgadłaś. Co jutro? Dzień Matki? A to pytanie jest, czy odpowiedź? Odpowiedź. To co jutro jest? Dzień Matki. Poważnie brzmi, prawda? Dzień Matki. Tak. Ładniej chyba Dzień Mamy, co? Tak. Co to za dzień? Po co ten dzień? No jest Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Dzień Dziewczyny. To czemu Dzień Dziadka, Dzień Babci? To czemu nie miało, to czemu nie by... Dzień Taty jeszcze. Dzień Taty? Dzień Taty, to czemu nie powin... To czemu nie... To czemu nie... Nie powinno być... Dnia Mamy. Aha, a myślicie, że to tak właśnie było? Najpierw był Dzień Dziecka, Dzień Babci, nie, nie Dzień Dziadka. Tak. Zaczęło się tak. Tak nie. Mówię, że nie, nie, czy ja nie wiem. Tak. Ja też nie wiem. No trzeba by to sprawdzić. Ja przyznam się, że też nie wiem, ale chyba tak sobie myślę, że Dzień Mamy był na pewno przed Dniem Taty. Bardzo czemu? Bo od niedawna obchodzimy Dzień Taty. Nie wiem, jak to z Dniem Dziecka. Czy najpierw był Dzień Mamy, a potem Dzień Dziecka? Ale to jest do sprawdzenia, do ustalenia i to ustalimy. Jakoś szczególnie uczcicie ten dzień? Tak. Tak. Jak? Prezentem, życzeniami. A czego się życzy mamom? Dużo zdrowia. Po to, abym wytrzymać mogły z dziećmi. Żeby miały siłę, cierpliwość. Wytrzymać nas. Mhm. A wy rozrabiacie mocno? Nie. No. Nie, nie. No ja tak chyba nie za bardzo. Natomiast mój brat... Spodziewałam się takiej odpowiedzi. Tak, że Jerzy jest bardzo grzeczny, natomiast do brata to mama musi mieć siłę i cierpliwość. I zdrowie. Tak, chociaż brat jest młodszy. No bardzo to ciekawe. Jestem ciekawa, co mama na to. Czy rzeczywiście tak to widzi? No a co jeszcze? Czego jeszcze można by życzyć mamom? A te miały żyły w szczęściu, w zdrowiu. miłości. A może wy macie jakieś pomysły na szczególne życzenia? Wy, czyli nasi zagadkowi słuchacze, dzieci po drugiej stronie odbiorników, może macie jakieś pomysły na szczególne życzenia dla mamy? To możecie już teraz dzwonić i za naszym pośrednictwem mamy pozdrowić i wszystkiego najlepszego im życzyć. Przypomnijmy numer telefonu, bo to dzisiaj, powiedzmy, pierwszy raz. 2 2 7 3 Czekamy na życzenia dla mam. Mówiliście też o prezentach. Tak, kwiaty na przykład. Czekoladki. Jakaś biżuteria. O, poważna sprawa. Ale można też ręcznie przygotować. No właśnie. Na przykład. No właśnie, o to chciałam was zapytać. Co by tu można mamie samodzielnie wykonać? Na pewno laurkę, bo to jest najczęstsze taki... Nie, można wziąć taką nie taśmę klejącą, tylko taką tasiemkę, na przykład czerwoną. Mhm. I wziąć na przykład... wyciąć sobie serduszko. Z tej taśmy? I przy... Nie, serduszko z papieru. Do kartki papieru wybranego koloru. Jak się zaczyna... to serduszko przykłada się na brzeg kartki i wtedy jak się wycina, to się nacina... To nie można wyciąć całego serca, tylko... Taki szablon się robi, tak? Żeby takie, wycinać ta, po... Otwiera po... się, tam się zapisuje życzenia, zamyka i nawleka na dziurka, czym się robi dziurki i się na... I na sznur, i na taśmkę. Aha, czyli taka laurka w formie serca, ale do tego jeszcze na tasiemce, żeby można ją było powiesić, albo na szyi zawiesić. Takie zwyczajne laurki z papieru sobą dla mamy, z kwiatuszek albo serduszko. I co mamy na to? Zawsze dużo szczęścia mamy przynosiło. Ojeju, jakie ładne, ojeju. Dzwoni do nas Agata. Dzień dobry. Halo, halo. Agato, ile ty masz lat? 3. 4. No, poważna pani. Dzień dobry, Agatko. Masz życzenia dla mamy? Słuchamy. A powtórz proszę, bo chyba przez telefon słabo słychać. To powiedz jeszcze raz te życzenia, dobrze? Także. Baba, mam nadzieję, że mama zrozumiała życzenia. A mama tam obok ciebie stoi, czy to tata stoi i dzwoni? Tata wykręcił numer. Mama. Mama, pozdrawiamy mamę serdecznie. Życzymy dużo szczęścia i dużo radości i dużo zdrowia, tak jak mówiliśmy wcześniej. Do ciebie, Agatko, oczywiście oprócz życzeń dla mamy za naszym pośrednictwem idą też nagrody, idzie też niespodzianka od zagadkowej niedzieli. Mam nadzieję, że mama też się ucieszy. Może tam coś dla mamy się znajdzie. Mówiliśmy o prezentach, o laurkach. A co jeszcze oprócz laurki? To ja proponuję, żebyśmy pomyśleli, co by tu małymi rączkami wykonać i posłuchali o takich szczególnych, o takiej szczególnej rzeczy, którą można dla mamy zrobić. Wszystko dla mamy, gdy mamy dzień mamy. Dziś do niczego się dotknąć nie damy. Sami będziemy guziki przyszywać, kwiatki podlewać, gotować i zmywać. Wszystko dla mamy, gdy mamy dzień mamy. Sami plamimy i z plam wybawiamy. Sami płacimy i sami czyścimy. Tacy jesteśmy, jak czcimy, to czcimy. To nie sen, to nie sen. Mało bywa takich dni jak ten. Można dziś robić to, co wszystkie mamy przez okrągły rok. Sami wstaniemy i sami gdy chcemy, poranne mleko przypalić możemy. Choć i bez tego wie, że ją kochamy. Wszystko dla mamy, gdy mamy, gdzie mamy. robić to, co wszystkie mamy przez okrągły rok. Zamieniać szczęście w codzienne kłopoty, co parę minut mieć coś do roboty. Choć i bez tego wiesz, że ją kochamy, wszystko dla mamy, gdy mamy, gdzie mamy. Czy piosenka wam podpowiedziała, co można w dzień mamy zrobić dla mamy? Dużo rzeczy. Na przykład? Biżuterię ręcznie albo takie tam, bo też są takie rzeczy. W piosence akurat o tym nie było. W piosence było o tym, żeby sobie bez mamy poradzić jeden dzień. Tak, to też. To ale... też. Dzwoni do nas Miłosz ze Starachowic. Dzień dobry, Miłoszu. Dzień dobry. Ty masz jakiś pomysł na dzień mamy, jak go szczególnie uczcić? Tak, mam pomysł, że na przykład można mamie zrobić śniadanie do łóżka i kawę. Na przykład. No, duże dzieci sobie z tym poradzą. To jutro zaskoczysz mamy, chyba że mama słucha, to nie będzie zaskoczona. Ale będzie się spodziewała. No, mama słucha niestety. Ale się na pewno ucieszy. Już wiesz, co będzie na to śniadanie szczególne? No, tak, można tak powiedzieć. Chcesz złożyć życzenie już teraz swojej mamie? Tak. Proszę. No to życzę mamie, żeby... dużo zdrowia przede wszystkim, szczęścia, żeby jej się w pracy układało wszystko. No i czego sobie tam życzy, żeby miała coś dla siebie też. Jakieś sekretne marzenie. To tego samego życzymy mamie Miłosza. Pozdrawiamy. Nagrody również do państwa powędrują pocztą. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. Mówiłaś o biżuterii. Mówiłam. To co by tu zrobić? Pójść do sklepu. Tam. No więc z gliny można wylepić, a potem pomalować i zrobić z tego takie fajne koraliki. O, to jest jakiś pomysł. Jak ktoś ma umiejętności, paluszkami może zrobić. Można też z modeliny, nie trzeba gliny. Można z modeliny i potem albo to ugotować albo upiec w piekarniku, żeby było sztywne, twarde i się nie rozleciało. Jerzyk, ty masz jakiś pomysł? Z biżuterii? Mhm. No można by... no. Chciałem jeszcze do tego pomysłu, na przykład, do tego, co rozpoczęliśmy. Na przykład, ale jak dziecko ma... modelina schnie, jak jest w piekarniku. To... a jest jeszcze tata do pomocy. Nie pomyśleliśmy o tym, prawda? Że może tata pomóc. Albo babcia, albo dziadek, albo jakiś inny dorosły w tajemnicy przed mamą. Tak. Cicho, Sza, nikomu nie powiemy. Mamy... bardzo prosimy, żeby poszły na spacer albo może zrobić sobie herbatę do kuchni, tam gdzie nie ma radia, żeby nie podsłuchiwały, bo jutro niespodzianki je czekają. A ja sobie przypomniałam, co ja sama robiłam, jak byłam mniej więcej w waszym wieku. Biżuterię z makaronu. Tak, znam. Ciekawy pomysł. Ja znam. Można zrobić naszyjnik, można zrobić... można zrobić na przykład z rurek takie przekładane. Bo rzeźby to trzeba jeszcze znaleźć coś, co... wiertarka trzeba tutaj mieć albo... ale nie trzeba, makarony mają różne kształty. Jak masz rurkę, no, możesz ją na wstążkę nawinąć. No tak, ale jeszcze trzeba coś innego, żeby było przewlekane. No, ale są też takie czasami kółeczka makarony. Tak, można też makarony mają przeróżne kształty. Tak. Albo muszelkę. Mhm. No, muszelkę pewnie trzeba będzie przedziurawić. Ten makaron przecież można pomalować. On nie musi być taki żółty. Tak, można muszelkę na przykład ugotować, zrobić dziurkę, albo zrobić dziurkę i dopiero potem nałożyć. Jeszcze zwalić. Gotowany makaron to nie jest dobry pomysł. Ale smaczny jest. O! Można jeść z naszyjnika. O! Właśnie. O gotowaniu dla mamy jeszcze powiemy. Jeszcze, pamiętacie, po wakacjach gościliśmy panią, która nam mówiła, co zrobić ze skarbami znalezionymi na wakacjach. Można spróbować zrobić kolczyki z kapsli, pamiętacie? Z kapsli? Nie. No, z kapsli. Fajny takie pomysł. Zwykłe kapsle po oranżadzie. Ale nie takie na ulicy znalezione, no tylko nie, takie normalne. No takie jakieś... po oranżadzie, którą wypijesz, można je pomalować, ozdobić i zrobić z tego kolczyki. Ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł. Czekamy jeszcze na wasze pomysły. Można jeszcze przebić, jeszcze trzeba mieć przebić. No tak. No to tutaj jakiś dorosły chyba się znajdzie, co? Jakiś dziadek czy tata. Skorzystam z tego pomysłu. Uśmiechamy się tutaj do dorosłych innych niż mamy, żeby nam pomogli coś wykonać specjalnie na jutrzejszy dzień. No właśnie. Jaki tytuł nosi nasza audycja? Zagadkowa niedziela. To co? Może by jaką zagadkę zadać? No. Tak. No. Przydałoby się. Może jakąś starą? O, starą. Mm. Nie znam żadnych takich starych. A gdzie my mamy stare zagadki? Archiwum zagadek? No właśnie. Archiwum zagadek. Mamy zagadkę związaną troszeczkę z jutrzejszym dniem. Zada ją Irena Kwiatkowska. Posłuchajcie. Rosną na łąkach. O wszystkim pamiętają. Te maleńkie kwiatki niebieskie płatki mają. My wiemy. Tak, wiemy. Dzieci tak. Po drugiej stronie też wiedzą i wykręcają numer telefonu. 2 2. 7 3. Czekamy. Say mama, can I go tonight? Nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest Granna. Rosną na łąkach. O wszystkim pamiętają. Te maleńkie kwiatki niebieskie płatki mają. No, wiemy już. Wiemy. My wiemy, my wiemy. Wie też Filip. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry. Co to? O jakie kwiatki pytaliśmy? O niezapominajki. O niezapominajki, oczywiście. Mówiłam, że ta zagadka jest trochę związana z jutrzejszym dniem, bo o tym jutrzejszym dniu nie możemy zapomnieć. Więc niezapominajka przypomina. Czy ty masz coś, Filipie, szczególnie przygotowanego dla swojej mamy? Życzenia mamy. A chciałbyś już teraz te życzenia mamie powiedzieć? Tak. To my słuchamy i mama chyba też. Zdrowia, szczęścia, pomysł. Sto buziaków. Jeszcze żeby mniej kupił misia. Te słodkie 100 buziaków. Pozdrawiamy ciebie, Filipie. Pozdrawiamy twoją mamę. Przyłączamy się do życzeń. Pa, pa, do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Filip, tak, Zosiu, chciałaś coś powiedzieć? Chciałam, ale dobrze, że jeszcze pozdrawiam i tatę, bo ten tata był obok. Pozdrawiamy, Filip. Oczywiście. Tata pomaga bardzo, widzicie? W sekrecie przed mamą, cicho. Ale tata pomaga. Zagadka druga? Tak. Zagadka druga. Każda elegancka pani w torebce ją chowa, żeby mogła, kiedy zechce, usta pomalować. Też trochę związana z dniem mamy, co? Czyli z mamą tak bardzo. Mm-hmm. No dobrze. Rock'n'rollowa była pierwsza, rock'n'rollowa będzie też druga piosenka. Była zagadka, powtórzmy tę zagadkę. Każda elegancka pani w torebce ją chowa, żeby mogła, kiedy zechce, usta pomalować. I dzwoni do nas pani Zofia z Wrocławia. Dzień dobry, pani Zofio. Dzień dobry. Dzień dobry. A odpowiedzią na zagadkę będzie szminka. No, pięknie, całym zdaniem. Brawo, pani Zofio. Czy pani używa szminki? Czasami. A jakiego koloru? Różowego. Zosiu, a twoja mama używa szminki? Nie. O, to ciekawe, bo chciałam zapytać, jakiego koloru mama używa. A mama nie używa, no to... A masz życzenia na pewno dla mamy? Życzę jej dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, uśmiechu, radości. To my tego samego twojej mamie życzymy i wszystkim mamom, które nas dzisiaj słuchają, które dzieciom pomagają wykręcić numer telefonu do zagadkowej niedzieli. Pozdrawiamy cię, Zosiu. Tobie też życzymy wszystkiego najlepszego, ale szczególnie pozdrawiamy mamę, ściskamy na odległość. Mówiliśmy o Dniu Mamy. Za chwilę przypomnimy, od kiedy to święto obchodzimy, bo zastanawialiśmy się, co jest starsze, Dzień Dziecka czy Dzień Mamy. O tym już za moment. Chodźmy więc do mamy, naszej mamy zapytamy. Nasza mama wszystko powie nam. Chodźmy, chodźmy już do domu, tylko mama może pomóc. Bo najwięcej i najlepiej wie ze wszystkich mam. Pozna nas po nosie, pozna nas po głosie. Po tym jak grymasy stroi każdy z nas. Starczy jeden ząbek, ucha ma mały rąbek. Pozna gdy popatrzy tylko jeden raz. Chodźmy, chodźmy więc do mamy, naszej mamy zapytamy. Nasza mama wszystko powie nam. Chodźmy, chodźmy już do domu, tylko mama może pomóc. Bo najwięcej i najlepiej wie ze wszystkich mam. Pozna nas po nosie, pozna nas po głosie. Po tym jak grymasy stroi każdy z nas. Starczy jeden ząbek, ucha ma mały rąbek. Pozna, gdy popatrzy tylko jeden raz. Chodźmy, chodźmy więc do mamy, naszej mamy zapytamy. Nasza mama wszystko powie nam. Chodźmy, chodźmy już do domu, tylko mama może pomóc. Bo najwięcej i najlepiej wie ze wszystkich. Tylko mama może pomóc. Są takie sytuacje, w których tylko mama wie, jak zaradzić, prawda? Tak. I dlatego świętujemy Dzień Mamy. Tak. Dzwoni do nas. No właśnie, kto do nas dzwoni? Halo, halo? A, nie mamy telefonu. Dzień Mamy i Dzień Dziecka, oddalone od siebie o tydzień. Kiedyś słyszałam takiego dorosłego, który powiedział, że dzieci pamiętają o Dniu Mamy tylko dlatego, że tydzień później jest Dzień Dziecka. Czy wy się z tym zgadzacie? Nie. Nawet nie wiem, kiedy jest Dzień Dziecka. No, nie wierzę ci. Ale naprawdę. Dzień Dziecka jest za tydzień. Tydzień po Dniu Mamy. Ale którego? No którego? No, 1 czerwca. No, 1 czerwca. To właśnie za 8 dni, bo jeszcze dzisiaj. No to jak to jest? To dzieci pamiętają o mamie tylko dlatego, żeby dostać prezent tydzień później? Nie. Dziwny dorosły, nie? Jakie pomysły. A może on tak sam robił? Wiecie, dlatego tak pomyślał. Dzień mamy obchodzimy od 1905 roku. Stary, straszny dzień. 109 lat już. A Dzień Dziecka ustanowiono dopiero prawie 50 lat później. To... Dzieci kiedyś... Kiedyś dzieci i ryby nie mieli głosu. No, chyba trochę tak było, bo Dzień Dziecka ustanowiono na pamiątkę tego, że dzieci zyskały prawa, ustanowiono konwencję o prawach dziecka. Także Dzień Mamy jest takim chyba pierwszym świętem, bo tak. Mama jest, dlatego, że mama jest taka ważna. Bardzo ważna. To od 109 lat obchodzimy jej dzień. Dzwoni do nas Jaś. Dzień dobry, Jasiu. Dzień dobry. Ale ty masz głos radiowy. To ja mam anginę. Oj, biedaku. Myślałam, że masz taki głos już tak z urodzenia. To współczujemy ci anginy. Ty chyba masz miłe słowo dla mamy. Mam, tylko mama teraz nie słucha, bo chciałabym wiedzieć, co zrobię jutro dla mamy. To powiedz nam w sekrecie. Opiekę taki malutkie ciasteczko w kształcie serduszka i taką laurkę z papieru z życzeniami dla mamy. No i życzę mamie, żeby była zdrowa i żeby mi zawsze czytała bajki, tak jak mi czyta. Ale ty i żeby było moim aniołem stróżem. Ale ty masz dobrze z mamą. Niezły pomysł moja z tym mama ciastem. Jest najlepsza. No. Tak sobie też pomyślałam. Pozdrawiamy ciebie, pozdrawiamy twoją mamę. Jeszcze nam zdradź, jakie to będzie ciasto? O jakim smaku? To będzie to mi brat starszy położa, Mateusz. Pozdrawiamy Mateusza. I to będzie taka... Mateusz, jak to się nazywa? Taka muffinka taki. A, taka muffinka w kształcie serca. Na pewno się mama ucieszy. No to powodzenia. Mam nadzieję, że wam wyjdzie. Trzymamy kciuki, żeby się udała muffinka. I pozdrawiamy. Mama jest łasuchem. Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim mamom, tatom, babciom, dziadkom i wszystkim dzieciom. Za wszystkie dzieci trzymamy kciuki, żeby te niespodzianki się udały, żeby mamy nie podejrzały. Czasem nawet jak mama podejrzy, to się ucieszy, nie? Tak. No pewnie. Liczy się, że coś wykonano własnymi rękami. Ja mam teraz dla was propozycję, żeby pewną mamę podejrzeć. Co wy na to? Nie wiem, no to ta mama chyba nie wie. Ta mama chyba nie wie, że jest podglądana, a no chyba nawet jakby wiedziała, to by się nie pogniewała. A to będzie mama... Mama, która jest zwierzęciem. No to chyba jej nie będzie przeszkadzało, co? Nie, nie będzie. To teraz nasz cykl przyrodniczy. Od bakterii do arterii. To jest ptasia mama, mama rybołów. Czy wy wiecie, jak wygląda rybołów? Nie. A, tak myślałam, takiej odpowiedzi się spodziewałam. A więc rybołowa, możecie zobaczyć mamę, no i też tatę rybołowa. I maluchy, trzy pisklaki rybołowa, można zobaczyć na stronie internetowej Lasów Państwowych. Tam jest taki link do kamery. Kamera na żywo obserwuje gniazdo, a my możemy to gniazdo podglądać. Możemy popatrzeć, jak mama pielęgnuje maluchy. Co prawda trzeba się dobrze przyjrzeć, ale myślę, że warto podejrzeć takie ptasie gniazdo. O rybołowie opowiadają Anna Pikus i Marek Matecki właśnie z Lasów Państwowych. Od czasu do czasu ptaki nawet schodzą z gniazda i wtedy widać, że coś się porusza. Taki mały, puchaty łepek i to jest właśnie piskle. Jak już pisklęta się wyklują, to mama przebywa z pisklętami w gnieździe, a tata donosi jedzenie. Jakby w obowiązkach taty leży zapewnienie rodzinie pokarmu. Najpierw przynosi około 4 ryb, a potem im pisklęta są większe, przynosi tych ryb coraz więcej, nawet 7 w ciągu dnia, więc musi się bardzo mocno napracować i nalatać w ten i z powrotem od gniazda do jeziora czy jakiejś rzeki. To jest groźny drapieżnik, o tyle ciekawy, że je tylko ryby. Nie je zupełnie nic innego. Jak on to robi, skoro ryba pływa pod wodą, on fruwa w powietrzu? No, polowanie rybołowa jest dość spektakularne. Rybołów krąży nad taflą wody, wypatruje ryb, które wypuszczają się pod powierzchnię wody. I z dużej wysokości opada na nie. Ze złożonymi skrzydłami potrafi wtedy bardzo szybko spadać. Żeby złapać taką rybę, często zanurza się całkowicie. Przez chwilę jest rybą, można powiedzieć. Taki nurek latający. Tak, to coś w tym stylu. I szybko wysycha. Jak to jest, że on nie zmoknie i może dalej odlecieć? O, to wszystkie ptaki, zwłaszcza związane ze środowiskiem wodnym, mają specjalny mechanizm, który pozwala im natłuszczać pióra. Także one są jakby zaimpregnowane i przez długi czas nie nasiąkają wodą. Co jedzą pisklaki świeżo wyklute? To przecież nie mleko. Jedzą dokładnie to samo, co ich rodzice, mianowicie ryby. Mama rwie na kawałki taką rybę i malutkimi kęsami podaje ją do dzióbków piskląt. Potem im one są większe, to już same sobie radzą z tą rybą i same się nią tam zajmują. A co z ośćmi? Ości również są zjadane. Czy on ma jakąś ulubioną rybę? Czy to jest tak, że na przykład najbardziej smakują mu pstrągi albo karpie? Nie, rybołowy po prostu polują na każdą rybę, którą są w stanie wyciągnąć z wody. Absolutnie nie mają żadnych upodobań kulinarnych. A ze szczupakiem by sobie poradził? Nie jest mi znany taki przypadek, ale może się to zdarzać. Jak długo samica będzie siedziała jeszcze z tymi maluchami w gnieździe, zanim one zaczną się uczyć latać? Myślę, że zaczną uczyć się latać w lipcu, gdzieś tak na początku. Jeszcze długo na nie popatrzymy w gnieździe. To jeszcze przypomnijmy adres strony, na której można podglądać to gniazdo. www.lasy.gov.pl/rybolow, tak jak rybołów. Jerzyk się zapatrzył, bo my otworzyliśmy tę stronę i tam siedzi mama rybołów, chyba mama. Widać, że się rusza. Jerzyk się zapatrzył, prawda? Tak. Tak wygląda rybołów. Uroczy. Uroczy. Jeszcze raz, Zosiu, przypomnijmy adres, żeby można było zanotować, gdzie rybołowa można podglądać. www.lasypaństwowe.gov.pl/rybołów. Rybołów. Mamy zagadkę oczywiście. Tak. Zagadka. Co jada rybołów? Słyszeli państwo? Co jada rybołów? Ladies and gentlemen. You never seen a like me, baby. It's moving. zadaliśmy zagadkę dotyczącą mamy i taty rybołowów. Jaką? Co jada rybołów? I wie Miriam. Dzień dobry, Miriam. Dzień dobry. Czy ty już dzwonisz do nas któryś raz? Tak. Tak mi się wydawało. Co jada rybołów? Ryby. Coś ty, naprawdę? Tak. Z ośćmi? Tak. I z łuskami? Tak. A czy rybołów poluje na żaby? Nie. A na myszy? Nie, jadają tylko ryby. Tylko ryby. Podglądałaś już naszego rybołowa? Jeszcze nie. To zachęcamy do zajrzenia na stronę Lasów Państwowych. Tam znajdziesz rybołowa na żywo. Kamera go podgląda. A jak tam twoja mama? Co jutro dostanie? Ode mnie dostanie bukiet kwiatów z kwieciarni. A, myślałam, że sama ułożysz bukiet kwiatów. A już wiesz, jakie to będą kwiatki? Jakie mama lubi najbardziej? Najbardziej to lubi róże. Pewnie to będą róże. Mhm. Mhm. A chciałabyś teraz jakieś życzenia mamie złożyć? Nie mogę teraz, bo mama siedzi tu koło mnie. No to tym bardziej. To tak szybko. Nie mogę, bo już ułożyłam życzenia na jutro, na dzień mamy. No dobrze, to teraz tylko buziak, a my mamy pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego najlepszego od nas, a jutro Miriam złoży swoje specjalne życzenia. Pa, pa, do usłyszenia, Miriam. Do usłyszenia. Dzwoni do nas także Zuzia. Dzień dobry. Dobry. Halo, Zuziu, jesteś. Ty masz życzenia dla mamy? Tak. No to myślę, że twoja mama słucha, my też słuchamy. Proszę. Chyba mam... Czy na pewno mama zrozumiała, jakie to są życzenia? Mama zrozumiała. Słyszymy, że mama zrozumiała. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy również Zuzię. To wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszego święta. Mam nadzieję, że jutro też jakaś niespodzianka czeka od Zuzi. Korale robi. O, Zuzia robi korale. To trzymamy kciuki, żeby się udało. Wszystko tak jak trzeba. Pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas dzwonią. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Ja dzisiaj pozdrawiam wszystkich od Bałtyku po gór szczyty. Może byśmy tak coś dla mamy ugotowali? Tak. Ucieszy się. Ucieszy się, prawda? Chyba Jaś, który do nas dzwonił, będzie piekł ciasto, no to my troszkę mniej ambitnie, bez gotowania, ale za to dobrze. Będzie to, myślę, że mama się ucieszy, bo to, co przygotujemy, nazywa się wschód słońca. Oczywiście będzie gotować kto? Kucharz nieduży. Tak. Kucharz nieduży. Wschód słońca to może być taki koktajl na dzień dobry. Może być. Może być. Pan Sylwester powie nam, jak przygotować koktajl o nazwie Sunrise, czyli wschód słońca. Będzie on mieszaniną dwóch syropów, grenadiny i syropu curaçao ze specjalnej sycylijskiej odmiany pomarańczy, który ma taki bardzo charakterystyczny niebieski kolor. Zaczynamy od soku pomarańczowego. Proszę bardzo. Nalewamy soczku tak prawie całą szklaneczkę i dodajemy grenadiny, czyli syropu z granatów, który z racji tego, że jest syropem, jest bardzo słodki, bardzo, co za tym idzie, ciężki, opadnie nam ładnie na dół naszego drinka, tworząc taką warstwę na dole, która będzie z czerwonej przechodziła w lekki pomarańcz i później w żółć soku pomarańczowego. Teraz damy po dwie kosteczki lodu. Jeszcze jedna. Będą trzy. Po to, żeby on był takim hamulcem na to, co będziemy teraz robić. Bo będziemy teraz do tego drinka dolewali jeszcze tego ostatniego specyfiku. Curaçao. Ja już wcześniej go wymieszałem. Dlaczego? Dlatego, że syrop jest bardzo ciężki. Żeby on był lżejszy, trzeba go po prostu rozcieńczyć z wodą. I ja już wcześniej rozcieńczyłem taki syrop z wodą i my delikatnie nakładając, zobaczcie, na wierzch ten syrop, sprawimy, że będziemy mieli kolejną warstwę. Delikatnie na kosteczki lodu nalewamy. No. Dajemy po słomeczce i teraz będziemy robili dekorację, czyli garnier. Mamy pokrojone w takie cząstki owoce, które będziemy nacinać i nakładać. O, mamy już kiwi. Teraz damy jeszcze bardzo ładny kawałeczek pomarańczki. Natniemy ją wzdłuż skórki. O, i pani już ma udekorowanego drinka. O, tak wygląda. Nie, no tak wygląda, to zobaczymy. Można zobaczyć na stronie, będzie można zobaczyć na stronie internetowej zdjęcie koktajlu o nazwie Sunrise. Jego uroda polega na tym, że jest warstwowy i mam nadzieję, że wam się uda te warstwy odtworzyć. Bardzo powoli trzeba polewać, jak mówił pan Sylwester. Pan Sylwester, barman z hotelu Las. A nieprzypadkowo... Byłam. Byłaś? Nieprzypadkowo pan Sylwester się tu znalazł, bo teraz pora na zaproszenie. Wymarzone wakacje. Zaproszenie do pracy. Do pracy niech się wezmą dzieci, które mieszkają w domach dziecka, dzieci, które zaglądają do świetlic środowiskowych, bo trwa kolejny konkurs Moje wymarzone wakacje w górach. Praca plastyczna. Jak sobie wyobrażacie takie właśnie wakacje w górach? Przysyłacie w dowolnej technice. Mogą to być wielkie, mogą to być małe prace. Ważne, żeby były ciekawe, ważne, żeby były zrobione tak, żeby nas i jurorów przekonać, że to właśnie wy zasługujecie na wakacje w hotelu Las. Przysyłacie je pocztą tradycyjną albo kurierem. Ważne, żeby praca miała dopisek. Wymarzone wakacje w górach. Tak. Ważne jest też, do kiedy przysyłamy? Do 15 czerwca. Po tym terminie już niestety nie decyduje data stempla pocztowego. Do 15 czerwca ta praca musi się znaleźć u nas. U nas, czyli gdzie, Jerzy? Przy jakiej ulicy mieści się trójka? Zagadkowa Niedziela, ulica Myśliwiecka. 3 przez 5 przez 7 00977 Warszawa. Gdyby ktoś nie zdążył zanotować, wszystko jest na stronie internetowej Trójki oraz na stronie Zagadkowej Niedzieli. Ważne też, że z każdej placówki może być tylko jedna praca. No właśnie. Zbliża się godzina 8. No to za chwilkę będzie serwis informacyjny, ale my wrócimy w drugiej godzinie. Wrócimy z gośćmi. Szczególnymi gośćmi. Troszeczkę jeszcze temat dnia mamy powróci. Ale bardziej się skupimy na książkach, na szczególnych książkach, ale to o tym przekonacie się, jak posłuchacie nas po godzinie 8:05. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. A teraz coś szczególnego jeszcze dla mamy. Słyszał kołysankę dla budzika, który czuwa, kiedy sen nam oczy gasi. On ma noce pracowite, jak nietoperz, za to w dzień wysypia się za wszystkie czasy. Słyszał kołysankę dla księżyca, kiedy świeci na gwiaździstej nieba mapie, gdy się przyśni piekarzowi, wczesnym rankiem dla nas zrobi rogaliki jak księżyca fotografię. Naszych snów układamy, ona słyszy ją w ciszy płynącą. A kto śpiewa kołysankę dla mamy, gdy z podłogi nam kołdrę podnosi, my już w sny zakopani. mieszanie okna nasyca. Czy ktoś słyszał kołysankę dla noc?